अथ प्रातिपदिक स्वरा कर्स्वात तो घयुअंत उदात कर्षात्वत कर्ष अलगे आत्वत आत्वान आत अस्य स्थिति आत्वान तो कर्षस्य आत्वान से कर्स्वात्वत कर्षात्वत आत्वत तसमत संज्ञा हो गया तो कर्स्वात्वत कर्षात्वत होकर से जस कर भी कर्षात्वत समाहार द्वंद्व करके क्या समाहार द्वंद्व समाहार द्वंद्व करेंगे तो कर्षात्वत षठी अंत करना पड़ेगा हाँ षठी अंत कर्षात्वत कर्ष का और आत्वत का घय दिया है घयंत आत्वान हो कर्ष कर्ष में घयंत का नहीं ये घयंत होगा किंतु यहाँ कर्ष जो दिया सूत्र में सब के साथ निर्देश करने से भूआदि का ग्रहण होगा तुदादि का नहीं होगा धातु सूत्र से धातु आदि धातु होता है और घयंत होते इन तो उनसे इन इत्यादि नित्यम से आदि उदातु होना चाहिए किंतु घयंत होने पर भी अंतोदातु होगा कर्षतेर धातु आकारवतश्च घयंतस्य जी धातु आकार वाला हो घयंत का अंतोदात होगा कर्ष है घयंत है यहाँ अंतोदात हो गया आदि ये नित्यादि नित्य हो तो आदि उदात होना था सपा निर्देशा तुदादेर आदि उदात एवं तुदादि का यदि कर्ष होगा तो वहाँ एक कर्षात्व तो सूत्र नहीं लगेगा सप नहीं वहाँ तो वहाँ ये नित्यादि नित्य में आदि उदात हो जाएगा कर्ष आदि उदात हो गया तो अनुदात पदम एक वर्जन फिर क्या सूत्र लगेगा सॉरी तो हो गया पाक पाक पद्धता दुख हुआ चज को गण तो हो गया पाक आत्मान हो गया तो उसमें अंतोदात हो गया पा अनुदात है पाक नीचे चिन्ह है नहीं अनुदात चिन्ह है हाँ चिन्ह हाँ पाक के नीचे अनुदात चिन्ह कर दो पाक के नीचे स के नीचे सरित चिन्ह है ना कर्ष में क के नीचे चिन्ह है अनुदात चिन्ह है नहीं अच्छा हमने बनाया तो इसे पता नहीं चलता है पुस्तक में या बनाया कर्ष जो कौन सा कर्ष पहले जो कर्ष नीचे क के नीचे अनुदात चिन्ह कर दो पहला और दूसरा में कर्ष में स के ऊपर सरित चिन्ह करो सरित चिन्ह नहीं हाँ द्वितीय कर्ष में स गया सरित पाक में पाक के नीचे अनुदात चिन्ह कर दो उंछादी नांच उंछादि गण में सब जितने अंतोदात हो जाएगा उंछादिशो युग शब्दों घयंतो अगुणो निपात्यते काल विशेष रथादि अवयवेच युग शब्द है उंछादि गण में युग धातु से युज धातु से घय करेंगे तो उपगंत गुण होना चाहिए किंतु घयंतो अगुण निपात्यते अगुण गुण नहीं अविद्यमान गुण यस्मिन किस तरह से गुण प्राप्त था हाँ अगुण युग शब्द बनाया किसी अर्थ में काल विशेष रथादि अवयव रथ के अवयव युग होता है और काल होता है युग सत्य युग तेता युग वैश्वानर कुशी के भीर युगे युगे ये हाँ युगे युग शब्द हुआ और अंतोदात हो गया युगे में के अंतोदात हो गया और हाँ और दूसरा युग शब्द है अमृत से दोनों अनुदात है प्रथम युग शब्द है गे में ए क्या हुआ ये सूत्र क्या करता है अंतोदात करता है युग युग है प्रथम युग में गे में ए क्या होगा उदात होगा यही तो है ढूंढते क्यों सूत्र का अर्थ देखो युगे में गे हो गया उदात दूसरे युगे दोनों अनुदात है किससे हाँ अमृत से अनुदात है और उदाता अनुदात सरित दूसरे यु उदात हो जाए सरित हो जाएगा इसमें चिन्ह है ना युगे में यु दूसरा युग के ऊपर सरित चिन्ह है हाँ ठीक अन्यत्र योगे योगे तबस्तरम, योगे योगे में क्या हुआ, घयम प्रत्यांत है, गुण हो गया। योगे योगे में आद्युदात हुआ, योगे किसे इन इत्यादि नित्यम घयंत है आद्युदात, आद्युदात से योगे उदात, अरे गे अनुदात योगे दोनों अनुदात मृत तो सरित चिन्ह है ऊपर गे गे के ऊपर सरित चिन्ह है, और सरिता संहितायाम अनुदाता नाम क्या करेगा उदात करता है, सरिता संहिता अनुदाता नाम एक श्रुति प्रचय योगे दोनों तब स्तरम भक्ष शब्दो घयंत, भक्ष से घय बना, गाव सोम से प्रथम से भक्ष, भक्ष सद उंचादि में आया तो क्या करेगा, किसको उदात अनुदात क्या करेगा, अंतोदात भ के नीचे अनुदात चिन्ह है। आगे उत्तम सस्वतमावपी, उत्तम सस्वतम भी उंचादि में आया तो कौन सा उदात होगा, अंतोदात उदुत्तम म उदाते, आगे वर्ण है अनुदात को सरित हो गया। सस्वतम ईलते ईलते सस्वतम, सस्वतम भी अंत उदाते म उदाते तो आगे सस्वतम ईड़ते तिंग तिंग तिंग अंत अनुदात से हो जाएगा, अनुदात होने उदात अनुदात से भी स्वरित हो गया चिन्ह है ना। चतुर शशि, चतुर शत सस पर अंत उदात, चतुर अंत उदात शशि परे, ये शशि का क्या अर्थ, चंद्र या सूर्य है शशि सस पर रहते क्या बनता है, सस में क्या रूप बनता है, चतर चतुर, और जस में क्या बनेगा, हाँ चतुर कल्पयंत, चतुर शत हो गया अंत उदात, अंत उदात होने से चतुर में तू शब्द ऊ है उदात हुआ, आगे सस है अनुदात सुपित सुप अनुदात से सस का अनुदात है, अनुदात होने का ना उदात अनुदात से सरित र के पर सरित है जिना र के पर सरित जिना का अचिर रादेश अचिरित स्त्रीलिंग में चतुर शब्द के आगे सस आएगा, अचिरित लगता है री को र हो जाता है अचि रादेश हो गया, रादेश से पूर्व विधो स्थानीवता नेह, यहाँ चतुर में तू उदात होना था चतुर शशि नहीं हुआ, चतस्र जो बन गया री को र हुआ, री को र होता वो स्थानीवत हो गया, स्थानीवत होने से क्या हुआ चतस्र में त अंत नहीं हुआ, इसलिए अंत होता है स्र में अ आ जाएगा, तो यहाँ दोनों उदात होगा, कहा दिया सरविद स्थानीवत से क्या हुआ ये सूत्र नहीं लगा, तो चतुर शब्द है आदि उदात हुआ, आदि तो आते उनसे उदाता अनुदात सरित तम सरित चिन्ह कर दो, चतुस्र में तम सरित चिन्ह है त सरित हो गया, आदि च उदात हो गया, कहा दिया है चतुर शब्द। अच्छा स्थानीवत जो हुआ स्थानीवत का निषेध होता है न पदांत दीर्वचन पर लोग, तो स्वर विधि में स्थानीवत का निषेध है, किंतु आगे लिखा देखो द्वितीय पंक्ति में स्वर दीर्घ यलोपे से लोपा जाते सेवन स्थानीवत, स्वर विधि में दीर्घ यलोप विधि में लोप रूप जाते स्थानीवत नहीं होगा, यहाँ क्या अजादेश हुआ री को हुआ लोप है इसे स्थानीवत हो जाएगा नहीं हुआ, हो जाएगा लोप अजा लोप रूप अजादेश होगा तो नहीं यार लोप रूप नहीं अजादेश हो जाएगा, मन से नहीं हुआ चौह आदि उदात हो गया, आगे तत्सरित तो हो गया चते रूरन आदि उदात कैसे होगा, चते रूरन चतुर बनता है नित्य इन इत्यादि नित्यम से आदि उदात होगा, नित्वात आदि उदात्तता ये सूत्र से हाँ आदि उदात हो गया, आदि उदात हो गया तो दोनों अनुदात अनुदात पदम एक वर्जम और आगे त हो गया सरित झल्लुपोत्तमम जलि उपोत्तम उदात हो जाएगा उपोत्तम उत्तम से समीपम पूर्वम षठ त्रिचतुर्भ्यो षठ संज्ञक त्रिचतुर शब्द से षठ त्रिचतुर्भ्यो या झलादिर्विभक्ति तदंत पदे उपतमम उदातम स्यात् अध्यर्भि पंचभि पंचभि ये षठ शब्द है त्रिशब्द या चतुर्शब्द है षठ शब्द है ये तो पंचन शब्द है हाँ स्नाता षठ संज्ञा का षठ तो वहाँ पंचभि में यहाँ झलादि विभक्ति कौन है भीष तदंत पदे पूरा पंचभि पद हो गया उत्तम कौन है भी में ई उपोत्तम च में च हो गया उदात चौदातन चौदात पद में कवर्जम अब भी हो गया सरित भी कब सरित चिन्ह है ना है ठीक है अध्यर्य भी ऐसे अध्यर्य में भी अध्यर्य को अंतोदात क्या है अध्यर्य शब्द प्रातिदेश अंतोदात हो जाता है और तो उदात हो जाए तो भी सरित हो जाएगा नवभीर वाजिर नवति च नव भी बन गया नव भी नव नवन शब्द नकारांत है नव भी में उदात कौन होगा उपोत्तम कौन है व में अवदात उदात होने भी अनुदात को सरित होना चाहिए किंतु सरित नहीं हुआ नोदात सरितोदय गार कैसे गालवान परे वाजिर न वाजिर वाह है स्वरित क्या चिन्ह दिया है क्या कुछ है वो नहीं वो का नीचे है वाजी भी नीचे कहीं है वाजीर वाजी के लिए कहाँ दिया है ठीक है मैं तो पूर्व लिखा है नवभीर वाजीर नवती च तो वाजी ही वाह हो गया स्वरित सरित कैसे हो गया नहीं वाह सरित नहीं नवभीर में तो उपतम हाँ पर में सरित होने से सरित सरित नहीं उदात उदात है आदिता उदात होने से भीम इकार को सरित नहीं हुआ हवा तो चिन्ह है वो तो अरे तो सप्तभ्यो जायमान सप्तभ्य में भी त हो गया उपोत्तम क्या होगा सर उदात उदात होने के बाद भ्य में ओ सरित होना चाहिए किंतु जायमान है आदि उदास है जायमान में शान से प्रत्यय है चित सूत्र से आदि उदात होने से जा उदात तो नोदात सरित उदय सूत्र से निषेध होने से भ्यो में ओ क्या हुआ ना अनुदात हुआ अनुदात करता है नोदात सरितोदय है सरित निषेध सरित किससे प्राप्त था हाँ अनुदात किससे हुआ नहीं ये भ्य सप्तमें तो झलादि भी होती तदंत पद में झल्य उपोत्तम हो गया अनुदातम पद में कवर्जन और अनुदात होने के बाद सरित होना चाहिए उदाता अनुदात सरित उसके निषेध करे कौन नोदात सरित तो सरित नहीं हुआ कौन नहीं है सरित व्यो में ओ आदेश भी विवस्वत आदश भी आदश भी दस भी दस शब्द दस भी में दशमी स है हो गया उदात आगे निपाति भी उदात आ स उदात होने के बाद भी में ये हो गया स्वरित किस सूत्र से हाँ विवस्वत होता है ये विवस्वत के लिए दिया है नीचे नहीं तो चिन्ह दिया है वैसे व है उदात भी अनुदात उदात स्वरित परक नहीं उनसे भी स्वरित हो गया उपोत्तम किम आ षडभिर हुए मान षडभि इसमें उपोत्तम कौन होगा नहीं क्या नहीं होगा हैं क्या षट संज्ञा नहीं, षडभी में षट संज्ञा नहीं, क्या बोलते हैं नहीं होगा ऐसे खाली अंदाज करके नहीं होगा हैं तो आदि तो उपतम है ना, तो उपतम है या नहीं, क्यों नहीं, क्यों क्यों अंतिम के झलंत जो उपतम ये करता है जल्य उपतम झलादिर विभक्ति तदंत पदे झलादि विभक्ति हो गया बीस तदंत पद कौन हुआ षडभी, षडभी में उत्तम कौन है भी उत्तम में स है उत्तम है तो उपोत्तम कौन होगा स पहला आया उत्तम कहो होता त्रियादिशु तीन वर्ण कम से कम हो तो उत्तम होगा समझे पहला आया तीन वर्ण होगा तो उत्तम होगा दो होने से नहीं उपोत्तम है इसे दिया उपोत्तम किम आ सर्वीर माना सर्वी एक पद है इसमें उत्तम नहीं उपोत्तम कैसे होगा उत्तम क्यों नहीं है तीन आदि में अंत तो उपोत्तम उत्तम होता है पहले कहाँ उपोत्तम आया देखो इसमें टीका में दिया होगा किसमें उपोत्तम आया पहले हाँ देखो टीका में देखो मूल में होगा हाँ वहाँ से उसमें आया था शांत से उपोत्तम ऊपर नीचे होगा और पहले आ गया होगा और नहीं आया आया है त्रियादिशु ऐसे ऊपर तो ऊपर तो नहीं है नहीं ऊपर नहीं उसके पहले आया है कहाँ देखो आया है जरूर बताया 482 अच्छा अच्छा अभी अभी अभी आया 482 हाँ त्रियादिनाम अंतम अंत्यम उत्तमम तस्य समीप उपोत्तम उपोत्तम कहाँ आया हाँ ये जो चंगी अन्यतरसा चंगी अन्यतरसा में उपोत्तम आया त्रियादिनाम अंत्यम उत्तमम तसे उपोत्तम तो षडभी में उत्तम कौन हुआ उत्तम नहीं होगा तीन में अंत हो तो उत्तम होगा पंचभी में उत्तम है या षडभी में उत्तम है पंचमी उत्तम है षडभी में क्या षडभी में उत्तम है और क्या उत्तम के लिए भी क्यों उत्तम के लिए ही तीन त्रियादि संत उत्तम होगा तीन चार आदि हो तो उत्तम होगा पंचभी में तीन है इसलिए उत्तम है और षडभी दो है इसे उत्तम नहीं पांच के पास से उत्तम नहीं हुआ विश्वी देवी त्रिभी विश्व देवी त्रिभी में उत्तम कौन है त्रिभी में नहीं है नहीं होने से यहाँ उपोत्तम उदात नहीं हुआ त्रिभी में त्रि हो गया त्रिभी उदात त्रिभी के लिए क्या होगा त्रि अनुदात त्रि उदात भी उदात त्रिभी षट त्रि चतुर्भी हलादि विभत उदातत्व अयमअपि फिट स्वर्ण प्रत्यय स्वर्ण व अंतोदात कौन त्रिशब्द तनोत्तर ड्री हुआ त्रिशब्द हो गया उदात अयमअपि फिट स्वर्ण प्रत्यय स्वर्ण व अंतोदात कौन अंतोदात हुआ त्रि आगे त्रि के आगे क्या है रूप भी बीस बीस है अनुदात से पित अनुदात है अनुदात होने से सरित होना चाहिए हिंदू चिन्ह है भी केवल सरित चिन्ह है, उसको कटा हुआ। हाँ कटा हुआ सांग सीटा मदंता नाम, सांग सीटा मदंता नाम, देखो आगे सूत्र आएगा सूची में, देखो सांग सीटा मदंता नाम सांग सांग सीटा इसमें नहीं, ये नहीं वार्तिक नहीं होगा, फिट सूत्र होगा, फिट सूत्र की सूची नहीं, हाँ फिट सूत्र सूची है उसमें देखो सांग सांग सीटा मदंत सांग सीटा 29 निकालो 29 फिट सूत्र में मिल गया सीट के सर्वनाम सांग सांग सीटा मदंताना कर्णाभ्याम शिव ओष्ठ भी मधु विश्वविहाय सांग सांगवाचीनाम अदंतानाम सर्वनामनाम आदिरुदात। तो इसमें क्या रहा, कौन सा था चला था, देवी स्त्री भी षठ त्रि चतुर्भ्यो हलादित्य अंतोदातानि, ये है इसे मूल में है। वो सांग सीटा मदंताना उसके लिए नहीं, सांग सीटा मदंता किसके लिए, विश्व के लिए वो नहीं, ये दिया है पक्षे षठ त्रि चतुर्भ्यो हलादित्य अंतोदातानि, हलादि विहति अंतोदात हो गया भी से। तो यहाँ उपोत्तम नहीं मिला, त्रिभी में भी उदात है, त्रिभी भी उदात होगा, उभयत्रापि षठ त्रि चतुर्भ्य हलादिति विभत रुदात तो मन दिया है ना मूल में, देखो त्रि शब्द अयमपि फिर स्वर्ण प्रत्यक्षण अंतुदात, उभयत्रापि षठ शब्द हो षठ भी हो त्रिभी हो षठ त्रि चतुर्भ्यो हलादिति विभक्त रुदात तुम भी हो गया उदात, किस में षठ भी त्रिभी में दोनों में भी हो गया उदात, तो भी उदात होगा तो सरित नहीं होगा, त्रि अनुदात होगा, त्रि भी उदात है, भी केवल सरित चिन्ह नहीं उदात, सर्वी में क्या था सर्वी भी सरित नहीं उदात है, दोनों में षठ त्रि चतुर्भ्य हलादि करे विभति उदात है। नवानाम नवतीना अत्रा अपि नवानामे विभति उदात है, नवानामे वा उदा विभतिना नवानाम विभति उदात, तो उदात है नाम उदात है, सरित नहीं हुआ। विभाषा भाषायाम उक्त विषय में इसमें जो दिया है वही लोक में विकल्प, इसका सूत्र का निषेध किया, जरूरत नहीं कहीं दिया विभाषा। इसकी आवश्यकता नहीं, नहीं दिया अच्छा भाषायाम उदात्तम वा, ठीक है ये नहीं, ये निषेध नहीं, भाषा में विकल्प से हो जाएगा। उक्त विषय विभाषा उक्त विषय षठ त्रि चतुर्भ्यो या पराजलादि होती तदंत से उपोत्तम भाषायाम उदात्तम वा, और अन्य पक्ष में हलादि अंतोदात हो जाएगा, उपोत्तम उदात होगा नहीं तो अंतोदात हो जाएगा भाषा में। सर्वस्य सुपी सर्वसदक सुपी परे सर्वशब्द से आदि उदात्त, सर्वशब्द आदि उदात हो गया तो सर्वे में वे में अ हो गया अनुदात, जस भी अनुदात है किंतु सरित हो जाएगा, सर्वे में सरित चिन्ह है ना, ई नित्यादि नित्यम ईत नीति को इन नीति ईति और नीति आदि नित्यम आदि इदंतस्य निदंतस्य च आदि उदात हो जाएगा, यकार नकार इति वाले यस्विन विश्वानी पौंस्या पौंस्या दिया पौंस्या, ओके छोट अब दूसरा कोई पुस्तक है पुंस कर्मणि ब्राह्मणादित्वा स्नेह कर दिया पुंस्य बना, नहीं तो स्त्री पुंसाभ्याम नये स्नय भवनात् होता है, भवनात् तक यहाँ पुंस कर्मणि ब्राह्मणादित्व स्नेह तो पुंस्य बन गया पुंस्या। यहाँ ईंत प्रत्यय होने से क्या होगा आदि उदात पौ में अउदात श्याम स्वरित हो गया। सुते दधिस्व नश्चन या नश्चन जो दिया है चायते रसुन चाय धातु है निशा पूजा निशा मनो असुन प्रत्यय होगा चायर अन्य ह्रस्वच्च इति चकराद असुनो नुडागमश्च चाय धातु को ह्रस्व हो जाएगा चय बन गया और असुन को नुटागम होगा नस हो जाएगा। असुन का रहेगा क्या अस नुट का तो क्या होगा नस धातु चय चय अगर नस यकार का लोप होगा क्या बचेगा च अग्रे नस चनस देखो तो चनस दिया है चन ये जो चन दिया है ये किसने दिया असुन नीते आदि उदात हो गया आदि उदात कौन आदि है च में उदात हो गया अनुदात पदमेक वर्जम उदाता अनुदात सरित न हो गया सरित पथ्य मत हो ये तो जो बहुवचन से बस न सो अनुदातम सर्वमपादातु अनुदात दिया है अस्मा कौन सा चाहे अन्य हर्ष और चाय तेरस नुणादि सूत्र चाय अन्य ह्रस्वच ये उणादि में आना चाहिए चाय अन्य ह्रस्वच कहीं है कुछ देखो उणादि में सूची देखो उणादि तो दिया चाय तेरसुन दिया किंतु चाय तेरसुन है कर यही सूत्र होगा चाय अन्य ह्रस्वच सूत्र होगा असुन की अनुभूति आई चाय अन्य हर्ष चुनादि सूत्र है हाँ वही चाय तसुन उनादि सूत्र नहीं यही उनादि सूत्र आगे कर दिया चाय रन हर्ष चकरा दसुन नुरागम हाँ ठीक है अच्छा नहीं हाँ ठीक है वो असुन की अनुभूति है पथि मत हो सर्वनाम स्थाने आदि रुदा तो हो जाए सर्वनाम स्थान में अयम पंथा सर्वनाथान है कौन सा पंथा सर्वनाथान कौन है सु सु तो आदि उदात हो गया प में अवदात हो गया तो अनुदात स्वर्त हो गया सर्वनाम स्थान किम ज्योतिष मत पथो रक्ष पथ है सस का रूप सस या षष्ठी का अंगोष का स गसी में बनेगा फसा भस्य टेल पथि पथि पथ ज्योतिष मत पथो रक्षा द्वितीय है ठीक है पथ हो गए से क्या हुआ यहाँ सर्वस्थान नहीं है नहीं उनसे आदि उदात नहीं हुआ आदि उदात तो पथिषद अनुदात अनुदात कैसे होगा पथी शब्द पथी नहीं पथी शब्द मूल में अयम पंथा सर्वास्थान की ज्योति उदात निवृत्ति स्वरेण अंतोदातम पदम उदात निवृत्ति स्वरेण अंतोदात ओह अंतोदात पथ हो गया उदात निवृत्ति स्वरेण उदात अनुदात से च यत्र उदात लोप इति विभक्ति उदात अनुदात को उदात हो जाता है जहाँ उदात लोप उदात लोप कैसे हुआ पथिन सद टी भाषी लोप हो गया वही टी लोप होने से उदात प्रातिपदिक से अंत उदात था वो लोप होने के कारण अभी फिर उदात हो गया अनुदात से च यत्र उदात लोप तो अनुदात को उदात हो गया कौन सस का अनुदात अनुदात है ना उदात लोपन से अनुदात के अ को हो गया उदात तो पथो उदात है अंतोदात हो गया अनुदात को उदात करता है पथि में पथिन सद अंतोदात था इकार का लोप हो गया टे उदात लोप हुआ, उदात लोप होने के कारण अनुदात को उदात हो गया, अनुदात अ है उदात हो गया। उदात निवृत्ति शरण अंतोदातम पदम, अंतोदात हो गया पथ हो। अब वो तो हाँ पथ्य में से शुरू होगा, रू का स्थानीय जो अस्वर होता है और स्वर होगा तभी उदातन उदात हो जाएगा। पहले आया था व्यंजन मन के स्थान होने वाले अस्वर को होता है अस्वर, अभी अभी कैलपुर से आया था, रू स्थान में अस्वर होता है। नहीं उतर रहे हल स्थानी को अस्वर को अनुदात हुआ, इसमें आए हैं 465 पृष्ठ में कहीं दिया है हल स्थानी को अस्वर को अनुदात हुआ, तो अनुदात हो जाएगा तो एकादश उदात अनुदात हो जाएगा, नहीं तो अस्वर को हो तो उदात रहेगा। आगे बताते हैं अंतश्च तवे युगपत, तवे प्रत्यंतस्य अंतश्च आदि अंत दोनों युगपत उदात हो जाएगा, आदि उदातस्थ हर्ष से दातवे दा धातु से तवे हो गया, ये तवे हाँ ये सूत्र है कृत्यार्थे तवे केन केन्यत कृत्यार्थ में हो गया तभी प्रत्यय दातवई अय को आया देश कर यलोप को लिखा है लोप सा कर दातवा तो तभी प्रत्यय हुआ तो आद्यंत दा भी उदात वा भी उदात और बीच में तो अनुदात है दो आद्यंत युगपद एक साथ दोनों उदात दा और वा छयो निवासे आदि उदात स्यात स्वे क्षय शुचिव्रत निवास अर्थ में क्षय शब्द है, यहाँ क्षय का अर्थ नाश नहीं, क्षी धातु है निवास गत्यो हो निवास और गत्य अर्थ क्षयंत निवसंति यस्मिन अति अधिकन में पुंसी संज्ञाएँ घ प्रायण करके क्षय बन गया क्षिति बनता हाँ क्षिति क्षिति क्षिति भूत क्षिति शब्द आता है पृथ्वी होता है क्षिति राजा को क्या कहते नहीं राजा को क्षित में क्या कहते क्षितिपति कहते तो क्षिति का तो मानसिक क्षितिपति हो गया निवास क्षी तो यहाँ क्षय शब्द निवास में होने से क्या हो गया आद्युदात क्ष उदात हो गया तो अनुदात स्वरित हो गया। जय कर्णम कर्णवाची जय शब्द आद्युदात हो जाएगा, जय कर्ण किस होगा जय त्यने नहीं थी जय जी जय से ए रच अच हुआ चित्त से स्वरित होना चाहिए किंतु आदि उदात हो गया कर्ण में उनसे जय में ज हो गया उदात जय तो नहीं जय जय शब्द आदि उदात अनुदात हो जाए यह एक अश्व है उदात उदात एकादश न उदात न उदात हो जाए यह जय वृषादी नांच वृषादि गण जितने पढ़े गए तो आदि उदात आकृति गण यम वाजे भीर वाजिनी वती इंद्रवाणी वाजे भी ये वृषादि में आया वाज से वाजे भी बन गया तो विशेष नहीं हुआ तो आदि उदात हो गया अजय स्वरित हो गया वाजिनी भी आजि उदात है अन्न वाली संज्ञायाम उपमानम संज्ञायाम उपमान शब्द संज्ञायाम आदि उदात उपमान वाच संज्ञा है तो आदि उदात चंचैव चंचा मनुष्य को चंचा बनाया कोई चंचा जैसे बनाते हैं उसके समान दुर्बल कोई है तृण आदि से चंचा बनाते हैं खेती में उसके समान कोई आदमी है बहुत दुर्बल पत्र है तो चंचा का ही उपमान हुआ। ये चंचा शब्द चंचैव चंचा में मनुष्य चंचा संज्ञा है उपमान होने से यहाँ आद्युदात हो गया च उदात हो जाएगा। कनो अत्र लुप वो चंचा में कन प्रत्यय हुआ, इवे प्रतिकृतों से कन होता है चंचा के समान, कन का लुप हो गया चंचा ही रहा। एतदेव ज्ञापयति क्वचित सर्वविधो प्रत्यय लक्षण न, तो यहाँ कन करते नीत होने से कन नीत है, कन लोप होने पर इन इत्यादि नित्यम आद्युदात हो जाएगा, आद्युदात प्राप्त ही था इन इत्यादि नित्यम से, तो फिर उसको अलग से क्या ये ज्ञापक हो गया क्वचित सर्वविधो प्रत्यय लक्षण न, प्रत्यय प्रत्यक्षण नहीं लगेगा कहीं। संज्ञा है किम अग्निर्मानव कह, यहाँ संज्ञा नहीं है, वो उपमान थे अग्नि सदृश, संज्ञा नहीं होने से यह मानव कह आद्युदात हो गया। मनोरयम ब्राह्मण मानव बनता है न, तो अल्पे कन हुआ इन इत्यादि नते आद्युदात होता है, मानव अल्प अर्थ में कन प्रत्यय हुआ, नित्य उनसे आद्युदात हो गया मानव कह। उपमान किम यह क्या दिया है, चैत्र क्या दिया, चैत्र दिया है जई जई चई, हाँ चई चाहे चैत्र है उपमान किम चैत्र, ये उपमान नहीं, चित्र से चैत्र बनेगा, तो चैत्र में कोई स्वरचिन्ह दिया है, नीचे अनुदात दिया चैत्र, आद्युदात नहीं है, आद्युदात नहीं तो आदि अनुदात है, उपमान नहीं है। हाँ ओ